الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، خوش آمدید. سلسلہ پر نور ہے زمانہ پیش خدمت ہے. مدنی مذاکرے کے بعد روزانہ یہ محفل ہم سجاتے ہیں اور مرحبا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں. سلام ہے اس بستی کو، سلام ہے اس بستی میں رہنے والوں کو کہ جس بستی میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مولود پاک ہوا، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اس دنیا میں ہوئی، اور آج اس بستی میں 12 ربیع الاول کی رات ہے. میری مراد مکہ مکرمہ کی وہ عظیم بستی ہے کہ جس کو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا، اور اس بستی کو یہ شرف عطا فرمایا، اس شہر کو یہ شرف بخشا کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں اس دنیا میں ظاہری جلوہ گری فرمائی. بڑے بڑے بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ وہ 12 ربیع الاول کی جو رات ہوتی، اس رات میں اس جگہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی تھی، جہاں پر ولادت پاک ہوئی تھی، اس جگہ پر وہ رات گزارا کرتے، اس جگہ پر حاضری دیا کرتے اور وہاں کی برکتیں پایا کرتے تھے. مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو آج مکہ مکرمہ میں ہیں اور مولد پاک، مولد شریف جہاں پر ولادت ہوئی، اس جگہ کی حاضری کی سعادتیں پا رہے ہیں یا پانے جا رہے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اسی طرح مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو، یو اے ای اور دیگر وہ ممالک جہاں پر آج 12 ربیع الاول کی مبارک رات ہے، آج ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رات ہے، بہت رحمتوں کی برسات والی رات ہے. آج انشاءاللہ تعالی یہ خوب مانگیں گے، ان کی جھولیاں بھری جائیں گی، ان کے لیے صبح بہارہ کی آج رات ہوگی، اور وہ صبح صادق کی گھڑی کہ جس گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس سہانی گھڑی کو یہ پانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ہم پاک و ہند والے اور کئی ممالک انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کل کی رات کو پائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اس رات کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. اللہ تعالی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ایمان، اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنی رحمتوں کے سائے میں اس رات کو گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک بار پھر دل کی اتہ گہرائیوں سے تمام مکے اور مدینے میں رہنے والوں کو میں، ہم سب آپ کو 12 ربیع الاول کی مبارک بات پیش کرتے ہیں. 12 ربیع الاول تو کیا ہے؟ اس کی برکتیں وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار ہے، جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ہے، جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت پر یقین رکھتا ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جانتا ہے. 12 ربیع الاول تو کیا آئی؟ اس مبارک رات نے پہلے بھی کئی جلوے دکھائے تھے، لیکن جب 12 ربیع الاول میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری کے ساتھ آئی، تو اس رات نے تاریکیوں کو، اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل کر دیا، ظلمتوں کو اجالے سے تبدیل کر دیا. محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نور نے سارے عالم کو روشن و منور کر دیا، اور کہنے والوں نے کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جی ہاں، آج ہی کی وہ رات ہوگی جب مکہ مکرمہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر وجد کیا ہوگا، جھوما ہوگا، جھکا ہوگا، گویا رب تبارک و تعالی کی نعمت عظمہ پر سجدہ شکر ادا کر رہا ہو. شاعر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. وہی رات تھی، اور جی ہاں آج بھی مکے میں وہی رات ہے کہ جس رات کعبہ معظمہ نے بھی خوشیاں منائی تھی. اس رات محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے لیے جبریل امین نے جھنڈے گاڑے تھے، اور ایک مشرق ایک مغرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر یہ جھنڈا گاڑ دیا. گویا یہ نشانی تھی کہ اب جو یہ جھنڈے جس کے نام کے گاڑے جا رہے ہیں، حکومت بھی اسی کی آ چکی ہے. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ جی ہاں، آج ہی کی وہ شب ولادت تھی کہ جس کی صبح محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مادر گیتی پر جلوہ فگن ہو کر ہم غلاموں کو یاد کیا، ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے رات رات کھڑے رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہتے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب راتوں کو قیام تو کر مگر تھوڑا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام فرما لیجئے یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم غلاموں کے لیے اتنی محنتیں کریں، پاؤں میں سوجن آ جائے، ورم پڑ جائے، لیکن ہم غلاموں کو نہ بھولیں، پیٹ پہ دو دو پتھر بند جائیں لیکن ہم غلاموں کو نہ بھولیں۔ وہ کیسے شفیق آقا ہیں جن کی ولادت کی آج رات ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، اور ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یعنی پاکستان باب المدینہ کراچی، الحمدللہ آج یہاں پر 11ویں شریف ہے، 11 ربیع الاول ہے، اور کل کی رات اللہ کی رحمت سے 12 ربیع الاول کی مبارک رات ہوگی، جہاں پر اتنے شفیق آقا کا ملنا ہے وہیں پر ان کے ہم پر بہت سارے حقوق بھی ہیں۔ جیسا کہ علماء اکرام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ صرف اور صرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی، اور وہ کون سے حقوق ہیں، ان کا کیا، ان کی کیا ڈیٹیل ہے، ان کی کیا تفصیلات ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع ہوگا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک غلام پر، ایک امتی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حقوق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کس انداز سے اسے پیروی کرنی ہے، کس انداز سے اسے انہیں ماننا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کون کون سے حق ہیں جو ہم ادا نہیں کر رہے، کون سے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، کون سے حقوق میں ہماری کوشش ہے، اور کس حق کو چھوڑ کر بھولے بیٹھے ہیں۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم انہیں یاد کریں گے، انہیں بیان کریں گے، اور اپنا کچھ جائزہ بھی لیتے ہیں کہ آیا میں بھی ان حقوق کو ادا کر رہا ہوں، اگر نہیں کر رہا کوتاہی ہے تو کیوں ہے، کوتاہی ہے تو کتنی ہے، آیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے وہ آقا کہ جن پر میری جان مال سب قربان، ان کا مجھ پہ حق کیا ہے۔ میرے ماں باپ کے حقوق تو میں ابھی تھوڑے بہت جان لیتا ہوں، اولاد کی بھی خدمت کر کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو سب سے پیارا ہے، سب سے بڑا کریم ہے ہمارا، جو سب سے بڑا شفیق ہے ہمارا، اس مبارک ذات کے حقوق میں ہم کیا کر رہے ہیں، کوتاہیاں ہیں انہیں بھی درست کرنے کے لیے آج ہمیں اپنی غور و فکر کرنی ہے، فکر مدینہ کرنی ہے، اور اگر حق کو ادا کرنے میں جتے ہوئے ہیں، جتے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر اللہ کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے حقوق بھی ادا کریں، اس کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی حقوق ادا کریں، اور اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ سلسلہ جاری ہے، پرنور ہے زمانہ، آپ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم ہوں گے آپ کے ساتھ، روزانہ کی طرح موضوع بھی آپ کے سامنے ہے، دلچسپ موضوع ہے، اس پر کالز بھی کیجئے، ایس ایم ایس بھی کرتے رہیے، آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس ہمارے لیے بہت اہم ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ ویڈیو بھیجیں گے واٹس ایپ کے ذریعے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں۔ آئیے سب سے پہلے پاکیزہ کلام قرآن شریف کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، کوئی بات سمجھ نہ آئی تو بعد میں پوچھ لوں گا، انشاءاللہ نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی راشد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ ما شاء الله، سبحان الله۔ آئیے اب ایک نعت شریف سنتے ہیں، توجہ سے مل کر۔ پاکیزہ نعتوں میں بھی شامل ہونا چاہیے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جھنڈے ہوں, جھنڈے بھی اٹھا لیجئے, ہم بھی اٹھا لیتے ہیں, جھنڈے بھی لہرائیں گے انشاءاللہ, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں, پھر گفتگو بھی ہوگی. حقوق مصطفیٰ آج کا موضوع ہے, ساتھ ساتھ کالز بھی کرتے رہیے, ایس ایم ایس بھی کرتے رہیے, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی کالز اور ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے. کامران بھائی کیا سنائیں گے؟ انشاءاللہ سرکار کی, سرکار کی آمد کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. میرے مرشد کریم کا صدقہ ہمیں اس قابل کر دیا, یہ سوچ دے دی کہ ہم سرکار کی ذکر کی دھومیں مچاتے ہیں, تمام عالم اسلام کو, سرکار کے دیوانوں کو, پروانوں کو, شاخوں کو, ماہ ربیع النور کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس ان مبارک گھڑیوں کے صدقے ہم سب کو مکے اور مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جزل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جزل حسینی مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا. آئی نئی حکومت نیا چلے گا, نئی حکومت سکھا نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا, مرحبا جزل حسینی مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا جزل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا. دل پھر گئے ہمارے, دل پھر گئے ہمارے, سوتے جاگے دل پھر گئے ہمارے, سوچے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے, سوچے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے, سوچے نصیب جاگے میرے بیمار سمجھا سمجھے مرحبا مرحبا جزل حسینی مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جزل حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا پر نور ہے زمانہ اگے شب ولادت پر نور ہے زمانہ اگے شب ولادت مرحبا مرحبا جزل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا جدر حسینی مرحبا سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے دنیا پہ دو آ گئے سارے پڑھو سرکار آ گئے دنیا پہ دو جہان دے مفتا آ گئے دنیا پہ دو جہان دے مفتا آ گئے سرکار کی آمد غمخوار کی آمد غمخوار کی آمد آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد پال کی آمد ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میرا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج ہمیں مدنی پھولوں کا تبادلہ کرنا ہے. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے ایس ایم ایس, آپ کی کالز, آپ کی ویڈیو کالز یہ بھی آپ ہمیں بھیجتے رہیے انشاءاللہ, وقتاً فوقتاً انہیں بھی شامل کریں گے. آج میں بتاتا چلوں, میں نے پہلے بھی عرض کیا, ایک دل کو جھوانے والی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت ہوئی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے, اس زمین پر آج 12 ربیع الاول ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک عشق کی بات ہے کہ اس سرزمین والوں کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے بھی دعاؤں کی التجا کرتے ہیں کہ مدنی چینل تو دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے, تو آپ اپنی 12 ربیع الاول میں ہمیں بھی شامل رکھیے, آپ ہم لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے. سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ, جن کے دم سے زمانہ پر نور ہوا ان کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں. جس طرح اسلام نے ہمارے والدین کے ہم پر حق رکھے ہیں, ہماری اولاد کے ہم پر حق رکھے ہیں, ہمارے ملازم کے ہم پر حق رکھے ہیں, بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں, پڑوسی کے بھی کچھ حقوق ہیں, دوستوں کے بھی کچھ حقوق ہیں, باس کے بھی کچھ حقوق ہیں, پیر کے بھی کچھ حقوق ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اسلام نے حق نہ رکھا ہو ہماری سراؤنڈنگز میں، یہاں تک کہ کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہو جاتا ہے، جسے حق کے صحبت کہا جاتا ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے ایک مسلمان آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اسلام نے کچھ دیر کے لیے جو اس کا بیٹھنا ہے اس پر بھی حقوق کا ترتب فرمایا ہے کہ اب اس کے حقوق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتے ہیں، آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، چاہے اس کا بیٹھنا پانچ منٹ کے لیے ہو، لیکن اسلام نے اپنے حسن کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں بھی اپنے ماننے والے کو اپنے حدود میں داخل کر دیا ہے، اپنے حدود کے اندر رکھا ہے، حقوق کے دائرے میں لے آیا ہے، اور گویا مسلمان کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے دین اور ایمان کا جو معاملہ ہے حقوق کا، حقوق العباد کے زمرے میں، کبھی حقوق اللہ کے زمرے میں شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایک طویل موضوع ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ اور سب سے پہلا حق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ ہم حضور پر ایمان لائیں۔ ہر انسان کا یہ فرض ہے، ہر انسان پر یہ لازمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی مانے، ایک مانے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ ہر انسان پر یہ حق ہے، جو سانس لینے والا ہے، جو شرعاً مکلف ہے، اس پر یہ حق بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سن رہا ہے تو وہ بھی یہ جانے کہ اس زمین پر جس اللہ کے آخری نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اس نبی نے انسانیت اور کائنات کے لیے جو خدمتیں اور جو قربانیاں پیش کی، اسی طرح ہم بینگ اے ہیومن، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پر بھی ان کا یہ حق اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ ہم انہیں مانیں، ہم انہیں ان پر ایمان لائیں، اور ان کے لیے یہ دل سے تصدیق کریں کہ محمد الرسول اللہ، رسول محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ پہلا حق ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پر ایمان کے بارے میں قرآن و حدیث کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جی بہروز بھائی کیا فرماتے ہیں، پہلے حق کی تفصیل کیا ہے؟ ایمان کی تعریف اور مفہوم پہلے جان لینا چاہیے۔ علماء نے بیان کیا کہ ہوا تصدیق النبوتی و رسالت اللہ لہ و تصدیقہ فی جمیع ما جاء به وما قالہ وما مطابقتہ تصدیق القلب بذلک و شہادت اللسان بانہ رسول اللہ، یعنی وہ انسان نبوت و رسالت کی تصدیق کرے اور جو احکامات الہی اللہ کی طرف سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا ہے، جو کلام لے کر آئیں اور جو زبان حق ترجمان سے فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق دل سے تسلیم کرے، اور جب اس کا دل ان باتوں کی تصدیق کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے تو یہ نام ہے ایمان کا، ایمان یعنی ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا اور دل اس کی گواہی دے، تصدیق کرے، تو یہ ایمان۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن لَم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْطَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اس کو واپس پڑھ دے، وَمَن لَم يُؤْمِن بِاللَّهِ، وَمَن لَم يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْطَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں اس بات کی وضاحت پیش کر دی گئی کہ ایمان نام ہے دو چیزوں کی جامعت کا، دو چیزیں پائی جائیں گی تو ہی ایمان کامل ہوگا، ایک اللہ پر ایمان اور پھر رسول پر ایمان، یہ جدا نہیں ہے۔ یعنی کوئی کہے میں اللہ پہ تو ایمان لایا لیکن رسول پر یا نبی پر ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی رسالت کی بھی تصدیق کرے، آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں یعنی قرآن کریم اور احکامات الہی ان کی بھی تصدیق کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں ان کی بھی تصدیق کرے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان، اس کے علاوہ بھی تو رسولوں پر ایمان لانا ہے نا، تو فرق کیا ہے دونوں میں، کہ رسول اور رسولوں پر بھی ایمان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لانا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا اس میں تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی آ جاتا داخل ہے، جی، کیونکہ ایمان کی تعریف کیا کی جاتی ہے, ایمان کس شے کا نام ہے؟ ہمارے مہروز بھائی نے ماشاءاللہ اصطلاحی تعریف کی, اس کا بھی خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے جو احکامات لے کر آئے ان تمام احکامات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. صحیح, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا نام ہے, اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفی, جو مصطفیٰ نے فرمایا اس پر سر تسلیم خم کرنا اور دل سے اس کو ماننا, اس کی تصدیق کرنا, یہی ایمان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر رب تبارک و تعالی کے کلام کے ذریعے, اپنے فرمان کے ذریعے پچھلے انبیاء کی رسالتوں نبوتوں کو بیان کیا, ان کی کتابوں کی تصدیق فرمائی. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اور آپ کی ہر ہر بات میں آپ کی تصدیق کر لی گئی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی برکت سے جملہ انبیاء و مرسلین کی شریعتوں, ان کی نبوت اور رسالتوں اور ان کے تمام احکامات پر بھی ایمان ثابت ہو جائے گا. ثابت ہو جائے گا, سبحان اللہ. تو یہ جو معاملہ ہے, یہ جو پہلا حق ہے, اس حق کو ادا کرنے میں مسلمان تو کامیاب ہے. جی, پہلا حق تو ہر مسلمان نے ادا کر دیا. آپ ایک بڑا عشق کا نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم واقعہ معراج بیان کرتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, جی, اور جب یہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا گیا کہ بھئی تمہارے صاحب جو ہیں, تمہارے رسول جو ہیں, وہ کہتے ہیں یوں یوں کر کے یہ واقعہ ہوا اور میں بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی گیا, وہاں سے آسمانوں کی سیر کی, جنت کی سیر کی, رب کا دیدار کیا, جہنم کا معائنہ کیا اور میں واپس آیا, تم بتایا درست ہے یا نہیں, جو اس کا خلاصہ و مفہوم, جی, جی, جی. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم تو اس سے بھی عجیب تر چیزوں پہ ایمان لا چکے ہیں, ہم تو اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لائیں بغیر دیکھے ایمان لائیں, ہم جنت پہ ایمان لائیں بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں, ہم دوزخ پہ ایمان لے کر آئیں تو بغیر دیکھے لے کر آئیں, تو یہ بات اس سے عجیب تر نہیں ہے. تو یہاں پہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان, جیسے کہ راشد بھائی نے کہا اور میں نے بھی عرض کیا کتاب کے حوالے سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے وہ ایمان ہے. اب ایک تو ہے وہ عقیدے کی بات, ایک تو ہے نا عقیدے کی بات, اور یہاں پہ حقیقتاً مراد بھی وہی ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی میدان میں بھی جو جو ارشاد فرمائے, جس چیز سے منع فرمائے, اس سے رک جائے, اس سے رک جائے, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, تو اب ادھر ادھر کی منطقے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ عشق و محبت و ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا اب وہ اپنی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے, کیونکہ ایمان لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنی عقل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے مبارک پہ قربان کر دی, اور اب ہم نے اپنی عقل کو سلا دیا کہ اب تو سویا, جتنی عقل کو کام لینا تھا وہ لے لیا ایمان لانے سے پہلے, اب چونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو بس جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اب اس کو عمل کرنا. سبحان اللہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی جان ہے, آپ پر ایمان لانا یہ آپ کا سب سے پہلا حق ہے, اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ حق تو ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی, اور اس میں الحمدللہ کامیاب ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کے رسول پر یقیناً پکا ہے, پختہ ہے, اور اس میں کوئی لچک نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب کوئی شک, کوئی تردد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے حوالے سے, بلکہ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اگر زمین اوپر اور آسمان نیچے آ جائے تب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان میں تزلزل واقع نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اور مسلمان اسی وقت بندہ ہوگا جب دل کی تصدیق اور پختہ دل کے سچائی کے ساتھ بولے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ پہلا حق ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حق کیا ہے؟ اشفاق بھائی میں اس پر ایک عرض کرنا چاہوں گا, کل اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ کل حقوق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوں تو بہت سارے ہیں, علماء نے ان کو جمع کر کے آٹھ حقوق کے اندر بند کر کے بیان فرمایا ہے کہ آٹھ حقوق ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, کہ یہ آٹھ حقوق آسان بھی ہیں, یاد کرنا بھی آسان ہے اور ان کو یاد کر بھی لینا چاہیے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی میں اسی کی بات کروں گا کہ علماء نے جب حقوق کو جمع کیا اور ایک حد بیان کی, مطلب فگر بیان کیا, پہلا دوسرا, جیسے آپ نے کہا پہلا حق کیا ہے کہ حضور پر ایمان لانا, تقریباً سیرت کی تمام کتب میں پہلا حق یہی ملے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا. اشفاق بھائی حقوق کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ شخصیت کے اسٹیٹس کے ساتھ ہوتا ہے, عام بندے کا بھی, عام مسلمان کا بھی حق ہے اور ماں باپ کا بھی بندے پر حق ہے, لیکن ماں باپ کا چونکہ مقام و مرتبہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہے اس لیے شریعت نے عام لوگوں کے مقابلے میں ماں باپ کے حقوق کو زیادہ بیان کیا اور اس کو تاکید کے ساتھ اس کو فالو کرنے کا حکم فرمایا. اور جتنی کسی شخصیت کی شفقتیں رحمتیں احسانات بڑھتے ہیں اس کے حقوق میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھیں تو پوری کائنات میں خدا کی کل خدائی میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے بڑے مرتبے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, اور پوری مخلوق پر آپ کا احسان ہے. سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ ساری مخلوق کے وجود کا سبب آپ ہیں, کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. ساری مخلوق جو سانس لے رہی ہے, جس نے وجود پایا آدم سے وجود میں آئی, یہ حضور ہی کے صدقے میں. تو حضور کے احسانات دیکھیں, ساری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں, ساری مخلوق پر آپ کے احسان ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے احسانات کتنے ہوں گے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں شفقتوں اور احسانات کی کوئی حد نہیں ہے, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حقہ جو حقوق ہیں ان کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی. لیکن سمجھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, ذہن نشین کرنے کے لیے علماء نے اس کی تعداد بتائی 10, 12, 15 جو بھی ہوتی ہے. تو پہلا حق تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا آتا ہے, کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر ایمان لانے کے بعد خدا کی کل خدائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے معظم اور مکرم جاننا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس کی تعلیم بھی دی کہ میرے محبوب کی تعظیم کی جائے. میں آیت مبارکہ پڑھتا ہوں اور اس کے تحت چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا, رسالت کا ذکر ہے, تاکہ نبی کیوں بھیجا گیا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے, اور وتعزیروہ وتوقروہ, اور رسول کی تعظیم اور توقیر کی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو اور توقیر کرو. تعظیم اور توقیر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اشفاق بھائی, فتح ذہن پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ تعظیم اور ادب کے تقاضے اور انداز بھی بدلتے ہیں, تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم قیامت تک آنے والے لوگوں پر لازم اور فرض ہے, اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں نے کوئی تعظیم کا طریقہ اپنانا ہے, کوئی کام کرنا ہے اپنے عرف عادت کے مطابق, اپنی وساط کے مطابق, تو آیا کسی تعظیم کے طریقے یا بات کے لیے مجھے کسی خاص حدیث یا کسی خاص روایت کی ضرورت ہے, کہ حدیث میں جس بات کا ذکر ہوا ہے اسی بات کے ذریعے حضور کی تعظیم کی جائے گی, یا جو میرا دل مان رہا ہے, میرے عرف, میرے معاشرے میں جس چیز کو تعظیم اور احترام کا کام سمجھا جا رہا ہے وہ بھی میں حضور کے لیے کر سکتا ہوں؟ تو آپ آیت مبارکہ پر غور فرمائے تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. اس تعظیم و توقیر میں نہ کسی وقت کی قید ہے, نہ کسی جگہ کی, نہ کسی زمانے کی, نہ کسی انداز کی. واہ. اور اعلی حضرت نے اپنے رسالے نہج السلامہ فی حکمی تکبیر الابہامین فی الاقامہ کہ اقامت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام اقدس پر انگوٹھے چومنے کا آپ نے حکم بیان کیا, اس رسالے میں آپ اس آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد علم فقہ کا, اصول فقہ کا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاقی ہی, مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے, جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ حکم جس میں کسی قید کا ذکر نہ کیا گیا ہو, بغیر قید کے جو حکم بیان کیا گیا ہو وہ اپنے عموم پر رہتا ہے, اس کو ہم کسی وقت, کسی زمانے یا اپنے عقل کے ذریعے خاص نہیں کر سکتے, قید نہیں کر سکتے. تو اب اعلی حضرت اس آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد اور یہ فقہ کا قاعدہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں, میں اعلی حضرت کے الفاظ ذکر کرتا ہوں, اعلی حضرت فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کی ایمان میں تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین ایمان, ایمان کی جان ہے, بے شک, بے شک. اور علل اطلاق مطلوب شرع, یعنی شریعت کو مطلوب ہے کہ حضور کی تعظیم کی جائے. تو جو کچھ بھی جس طرح بھی, کیونکہ عموم ہے, اللہ تعالی نے کوئی قید بیان نہیں فرمائی, مطلق فرما رہا ہے میرے محبوب کی تعظیم کرو, تو اللہ فرماتے ہیں تو جو کچھ بھی, جس طرح بھی, جس وقت بھی, جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے, خواہ وہ بعین ہی منقول ہو یا نہ ہو, خواہ اس کا حدیث اور روایت میں ذکر ہو یا نہ ہو, سب جائز و مندوب و مستحب و مرغوب و مطلوب و پسندیدہ و خوب ہے. سبحان اللہ. یہ آخری لائن ذرا دوبارہ پڑھیے گئے ہیں, ذرا ناظرین توجہ سے سنیں. اعلی حضرت نے ایک لفظ ایک ہے لیکن یہ 10 دفعہ الگ الگ الفاظ میں اس معنی کے الفاظ لانے کا مطلب کیا ہے, تاکید اشفاق بھائی, زیادہ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا. یہ لائن دوبارہ, اس کی تکرار ہونے سے پہلے اگر یہ ذہن میں رکھا جائے نا کہ یہ عبارت جو پڑھی جا رہی ہے یہ اردو نثر کے نمونے کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے, بلکہ یہ ایک فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے, تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے اس کے ضمن میں آپ یہ دیکھیں کہ نثر کا کیسا شاہکار ہے. کیا یہ اعلیٰ حضرت کا کمال بھی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین ایمان ایمان کی جان ہے اور علل اطلاق مطلوب شرع. تو جو کچھ بھی جس طرح بھی جس وقت بھی جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے خواب و بعین ہی منقول ہو یا نہ ہو سب جائز و مندوب و مستحب و مرغوب و مطلوب و پسندیدہ و خوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ پر ایمان لانا بھی آپ کا حق ہے اور آپ کی تعظیم یہ بھی آپ کا ایک حق ہے اور یہ ضروری ہے. اور ایک مسلمان اس بات کو یقیناً جان سکتا ہے, اسے مانتا ہے کہ جس نبی پر ایمان لایا اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے. بعض اوقات کسی سے محبت ہوتی ہے لیکن اس کی تعظیم نہیں کرتا ہے. تعظیم اور محبت میں فرق ہے, یاد رکھیے گا. بعض اس کو ملا بھی دیتے ہیں لیکن اس کا ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ بعض اوقات باپ سے محبت بڑی ہوتی ہے لیکن اس سے تو تکار کر کے بات کرتے ہیں, کبھی ہاتھ مار دیا کبھی, اور مطلب بڑا فرینکلی ماحول بھی ہوتا ہے والدین سے. تو بعض اوقات والدین بھی اس کو کچھ مناتے نہیں ہیں برا. تو ایک محبت اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن تعظیم نہیں کرتا, حالانکہ ماں باپ کے ساتھ بھی تعظیم کا رویہ کرنا چاہیے. اور بعض اوقات کسی کی تعظیم تو کر رہا ہوتا ہے, اس کے آنے پر اٹھ رہا ہے, اس کے ہاتھ چوم رہا ہے, لیکن محبت کچھ خاص اس کے لیے دل میں نہیں ہوتی. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دونوں حقوق ہیں کہ آپ کی تعظیم بھی کی جائے اور تیسرا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہ آپ سے محبت بھی کی جائے. آپ کی محبت بھی دل میں ایسی رچی بسی ہو کہ آپ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو, اور آپ کی تعظیم بھی ایسی کرے کہ آپ کی مبارک نالین ہو وہ بھی عظمت والے ہوں, آپ کی مبارک جبہ مبارک ہو, آپ کے استعمال کی دیگر اشیاء ہوں, آپ کا شہر مبارک ہو, آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک مبارک کے ذرات ہوں, جب اس کی نسبت محبوب سے ہو گئی اب اس ذرے کی بھی تعظیم کی جائے گی. یہ بات یاد رہے کہ تعظیم یہ بہت اہم اور بہت زیادہ اصل چیز ہے, اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوگی ہو سکتا ہے ایمان بھی خراب ہو جائے. اشفاق بھائی یہ ہم صحابہ کرام علیم الرضوان کا اگر معمول دیکھیں تعظیم کے بعد تعظیم کے حوالے سے, تو ایک تو ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب, تو یہ تو ہے ہی ہے, انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں مزید. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے جس شخص کو جس جگہ کو جس شے کو نسبت ہو گئی صحابہ اکرام علیم الرضوان اس سے بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور اس کی بے انتہا تعظیم فرمایا کرتے تھے. ایک بڑا پیارا واقعہ میں نے پڑھا, وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت سعید بن یرمو صحابی رسول ہیں, ان کا اصل نام ہے سرم سعد را می سرم نام ہے ان کا. ان سے ایک دفعہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سرم تم عمر میں بڑے ہو یا میں بڑا ہوں, ہم دونوں میں عمر میں کون بڑا ہے, تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرتبے میں اور نیکیوں میں تو آپ ہی بڑے ہیں لیکن عمر میں کچھ زائد میں ہوں. تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خوش ہو کے فرمایا تم سعید ہو تم سعید ہو. تو سعادت کا مزدہ جو ہے انہیں اس ادب کی برکت سے گویا کہ ملا. اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے, حالانکہ رشتے میں آپ چچا ہیں, حضرت عباس جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, لیکن وہی تعظیم و ادب دیکھیے کہ بہت سمپل سی بات ہے. یہی تو پوچھا گیا کہ عمر میں کون بڑا ہے, ان سے بھی یہی پوچھا گیا تو ان کا بھی جواب اس سے ملتا جلتا ہی تھا کہ عمر مرتبہ میں تو آپ ہی بڑے ہیں لیکن میں آپ سے دو سال پہلے پیدا ہوا تھا. تو یہ ان کا ادب ہے. پھر جو میں نے عرض کی کہ اشیاء سے جس نسبت ہو جائے اس کی تعظیم, حضرت قبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی مشک سے منہ لگا کے پانی پیا, تو اس مشک کا منہ کاٹ کے انہوں نے برکت کے لیے رکھ لیا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ اقدس کی نسبت ہے, تو وہ انہوں نے رکھ لیا اور اس کی تعظیم کیا کرتی. اور آپ کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ جب سیرت بیان کرتے ہیں, ابھی اس سلسلے میں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو بھی کہیں کہیں بیان کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے احادیث کی کتاب میں سیرت کی کتاب میں کہ بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ جو ہیں یہ سراپ اقدس انہوں نے بیان نہیں کیا. دو چار صحابہ ہیں جنہوں نے سراپ اقدس بیان کیا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اذبار میں سے ایک دو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میری نظر میں محبوب کوئی نہیں تھا اور حیبت والا کوئی نہیں تھا، ایسا جلال تھا آپ کا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پوچھے تو میں نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ ادب و تعظیم کے گویا کے تقاضے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں تک چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تعظیم کا معیار تھا کہ نگاہ ہی نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام دن رات محبوب کے قدموں میں رہنے والے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ادب و تعظیم کی وجہ سے میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا۔ اللہ ہو سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا جو تعظیم اور ادب کا معاملہ تھا، اس کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جاتے تھے۔ میں یہاں بخاری شریف کی ایک روایت، اگرچہ وہ طویل ہے لیکن اس کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا۔ بڑی پیاری حدیث پاک اور صحابہ کی سیرت بھی ہمیں پتہ چلے گی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرعی احکامات کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، شریعت آ گئی لیکن میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اگر درست عمل کرنا ہے تو صحابہ کی سیرت کو فالو کرنا ہوگا۔ بالکل۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم الشان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تو کفار کی جانب سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، کفار قریش کی طرف سے مقام حدیبیہ پر۔ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے، ان کے نمائندے بن کر آئے تھے۔ تو جب انہوں نے صحابہ کرام کے تعظیم کے معاملات دیکھے، پھر جا کر اپنی قوم کے پاس سارا معاملہ سنایا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا، اور آپ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہ تھا کہ صحابہ کرام کی تعظیم کے معاملات دیکھ کر آپ ایمان لے کے آئے۔ آپ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار کے نمائندے بن کر آئے، بعد میں جب اپنی قوم کے پاس گئے تو اپنے قوم سے کیا کہتے ہیں، کفار سے کیا خطاب کرتے ہیں، ای قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، بے شک اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا، وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشیہ، میں قیصر و کسرا و نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا۔ لیکن آگے الفاظ دیکھیں، فرماتے واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ فرماتے ہیں واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے اصحاب، جس کے ساتھی، جس کے درباری اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تعظیم کا کیا انداز ہے، فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ان تنخما نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھنکارتے تو وہ کھنکار ان میں سے کسی شخص کے ہتھیلی پر گرتی اور وہ اپنے جسم اور اپنے چہرے پر اس کو ملتا، اور کیا ہوتا، وَإِذَا أَمَرَهُمْ، اور جب وہ نبی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی کام کا حکم دیتے، اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، تو آپ کے امر کو، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتے، وَإِذَا تَوَدَّعَ، اور جب محمد وضو کرتے، کادو یقتتلون علی ودوئہ، تو آپ کے اصحاب آپ کے وضو کے غسالے کو لینے کے لیے لڑتے، لڑنے تک نوبت پہنچ جاتی، وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب محمد کلام کرتے، خَفَدُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، تو وہ اپنی آوازیں ان کے سامنے پست کر دیتے، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور وہ عذروِ تعظیم، تعظیم کے طور پر حضور علیہ السلام کی طرف تیز نگاہ نہ کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کریں، مدینے میں رہنے والے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، مدینے میں زیارت کے لیے جانے والے، یا ویسے ہی جب کبھی، آج کل تو موئے مبارک شریف کی زیارت کا سلسلہ ایک عروج پر ہوتا ہے، ہر جگہ پر موئے مبارک شریف کی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ کل ہمارے یہاں پاکستان میں 12 ربیع الاول کی رات ہوگی، الحمدللہ کثیر مقامات پر موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بال مبارک شریف کی زیارت کروائی جاتی ہے، لیکن ہمارے ادب کا کیا حال ہوتا ہے، منہ مبارک پڑا ہے، منہ مبارک تشریف فرما ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی باتوں میں لگے ہیں، ہم اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، ہم اپنی ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کس حال سے وہ حاضری دیتے ہیں، کس حال سے اس جناب میں جاتے ہیں۔ غور کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہی آپ کے دربار کا بھی ادب ہے، مدینے کا بھی وہی ادب ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بدن کے اجزاء کا بھی وہی ادب ہے، چنانچہ منہ مصطفیٰ کا بھی وہی ادب ہے۔ تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ پر غور کرنا ہے، ایک طرف صحابہ اکرام کا یہ حال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تعظیم میں اس قدر آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے, ہم بے ادب کہیں بے ادبی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ اٹھائیں, ہمیں بالکل ادب و تعظیم کے ساتھ موئے مبارک کی بارگاہ میں بھی حاضر دینی چاہیے. اسی طرح جب مدینہ شریف میں جانا ہو, بلکہ جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہوں تو بھی ادب کا یہ حال ہو, کوئی محفل میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, کوئی تکیے سے آدھا لیٹا آدھا بیٹھا ہے, تو کوئی باتیں کر رہا ہے, تو کسی کو ہے کہ بس جلدی سے یہ محفل ختم ہو, تو کوئی اپنے موبائل میں لگا ہے آدھا بیان سن رہا ہے آدھا موبائل میں ہے, تو یہ معاملات ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں یہ کہیں بے ادبی میں ہمیں کہیں کسی نقصان کی طرف نہ لے جائے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ یاد رکھیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پائیں گے. گفتگو جاری ہے, حقوق مصطفیٰ آج ہمارا موضوع ہے اور ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. پہلا حق ایمان بالرسول, دوسرا حق تعظیم رسول. آگے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور آپ سنیں گے, ہو سکے تو اس کو لکھتے رہیے تاکہ ہم اپنا جائزہ بھی لے سکیں اور اس حوالے سے ہم اسے یاد بھی کر سکیں. مگر پہلے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید سعید عطاری کبیر والا ضلع خانوال سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی اچھا ہے اور میں اسے بہت ہی شوق سے دیکھتا ہوں, اور اس سلسلے میں جو نعتیں اور کلام پڑھے جاتے ہیں وہ بھی مدینہ مدینہ ہوتے ہیں, اور ویسے بھی دعوت اسلامی کا اپنا ہی ایک منفرد انداز ہوتا ہے. اشفاق بھائی یہ میری گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دے, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انشاءاللہ اگلی کال. سننے والے زمانہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. مولود کی گھڑی ہے چلو عام نعت گھر پہ. انشاءاللہ اگلی کال. محمد عباس عطاری گوجرانوالا جلیل ٹون سے بول رہا ہوں. پرنور ہے زمانہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. دعوت اسلامی میں یہ جو مدنی چینل پر سلسلے لگتے ہیں اس میں پرنور ہے زمانہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ, علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مدنی چینل. الحمدللہ الحمدللہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عبدالقادر عطاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں 12ویں شب ہے, تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے عاشقان رسول کو میری جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. اشفاق بھائی آپ کو بھی ربیع النور شریف کی 11ویں شب مبارک ہو. مجھے کلام میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے سنوا دیں, جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت شکریہ. مکہ مکرمہ والوں کی جب بات آپ کرتے ہیں تو دل جھوم جاتا ہے, ہوتا ہے کہ جلدی سے وہاں پہنچ جائیں, کیا برکتیں وہاں پر ہوں گی اللہ تعالیٰ کی, کیسی رحمتوں کی چماچم برسات ہوگی جس جگہ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے. دیوانے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, آج کی رات دھوم مچاتے ہیں, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا صدقہ مانگتے ہیں. ذہ نصیب کبھی ہماری بھی خوش نصیبی کے دن آئے, ہم بھی 12 ربیع الاول کی رات اسی طرح محبوب کے کوچے میں منائیں. اکاش اگلی کال دیجیے. احمد مزمل عطاری قادری یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ, پر نور ہے زمانہ بہت ہی پیارا اور میٹھا سلسلہ ہے, اور موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دعا ہے کہ اللہ پاک مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. تو اشفاق بھائی میں نے کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے, اور جب کلاموں سے ہم واپس سلسلے کی طرف آئیں گے تو پہلے آپ کو ایک بڑا زبردست مدنی گلدستہ دکھانا ہے. شہزادہ عطار حاجی ابو ہلال محمد بلال رضا عطاری, ہمارے دلوں کی دھڑکن, بہت ہی پیارے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی. انشاءاللہ ان کے مدنی پھولوں پر مشتمل یہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھائیں گے. کہیں نہیں جانا, آئیے کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی ہیں, میسجز بھی کافی آئے ہوئے ہیں. ام حارث علی لکھتی ہیں, سلسلہ پرنور ہے زمانہ بہت اچھا ہے, مجھے کلام سننا ہے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. سید راکب عطاری کہتے ہیں کہ پابندی سے دیکھنے کی سعادت پا رہا ہوں, میرے علم دین میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور برائے خاک مدینہ اشفاق بھائی پلیز یہ کلام سنا دیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ایک میسج ہے, سلمان لکھتے ہیں پرنور ہے زمانہ بہت اچھا ہے, کل کا ٹاپک بھی بہت اچھا تھا, ہم سب اس سلسلے کو کافی شوق سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. یہ چاہ رہے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی یہ کلام سنا دے. اعظم رضا لکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, مجھے کلام سننا ہے, نبی کا جھنڈا لے کر نکلو. انشاءاللہ آج ہم آمد کی دھومیں بھی مچائیں گے اور بھی کلاموں کی فرمائش ہے. آئیے چند کلاموں کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. کامران بھائی سب سے پہلے اسے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ مل کے سب سے پہلے اگر وہ پڑھ لیں تو شمع رسالت ایک شعر. تو شمع رسالت ہے آدم تیرا پریمانا, تو ماہ نبوت ہے بانٹتا جس سمت و ذیشان جیسے نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم دان گیا, انہیں جانا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس کی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے, پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, سنیں چینل کے ناظرین، کون سی رات ہے آج؟ آج وہ رات ہے کہ مکے اور مدینے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور ہم اس کے انتظار میں ہیں. کل انشاءاللہ ہم پاکستان والے، ہندوستان والے بھی غالباً 12 ربیع الاول کو پائیں گے. تو مدینے جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، اور جو مدینے تصور میں جا رہے ہیں ان کی بھی اپنی شان ہے. خاص لوگ ہوتے ہیں وہ تصور میں بھی چند قدم میں منزلیں طے کر کے پہنچ جاتے ہیں. انہی کی بارگاہ میں کچھ ہم بھی فریاد کر چکے کہ جو سوئے طیبہ جا رہے ہو محبوب کی ولادت کے صدقے لینے کے لیے، ہمیں بھی ساتھ لیتے جاؤ، ہمارے لیے بھی کچھ لیتے آنا اگر ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم ساتھ آ سکیں. اللہ تعالیٰ محبوب کی ولادت کے صدقے میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں، خیر و عافیت عطا فرمائے. مدنی گلدستہ آپ کو دکھانا تھا، شہزادہ عطار حاجی ابو ہلال محمد بلال رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ کیا مدنی پھول دے رہے ہیں. آئیے توجہ سے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمت اللہ غنی نے خصائص مصطفیٰ شمار کرتے ہوئے چند خصوصیات ذکر فرمائی ہیں. آپ علی الصلاۃ والسلام کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا. حدیث پاک میں آیا گیا کان نبی و آدم بین الروح والجسد. حضور علی الصلاۃ والسلام اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے. ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا، تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا ہوئی. آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں میں تحریر کیا گیا. تمام آسمانی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، آپ کو معراج کا شرف عطا کیا گیا، اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا. آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی، اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی. آپ کو آیت الکرسی عطا کی گئی، آپ کو تمام خزائن الارض زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی، آپ کو جوامع الکلم

لا یؤمن احدکم حتی اکود احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک. کتنا محبوب؟ اس کی اولاد سے زیادہ محبوب, اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب, اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. غور کیجئے کہ ایمان کی کسوٹی, کمال ایمان کی کسوٹی یہ محبت محبوب ہے, اور جس نے جتنی محبت کی اس نے اتنا پایا. حضور تو ہر امتی سے پیار کرتے ہیں, محبوب علیہ السلام تو ہر امتی پر شفیق و مہربان ہیں, لیکن امتی کتنا پیار کرتا ہے, امتی کے دل میں کتنی محبت ہے, یہ اصل سوال ہے. کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ٹوٹ کر محبت کی تو پایا بھی اتنا ہی, حضرت عمر نے ایسی کمال کی محبت کی تو مقام بھی وہی پایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بے انتہا محبت کی تو ذوالنورین کا لقب بھی پا لیا, مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں کیا کچھ نہیں کیا تو پھر حضور نے بھی انہیں کیا کچھ نہیں دیا. یہ ہے, جتنی محبت ہوگی اتنا ہی آپ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملے گا. یہ اشفاق بھائی, یہ جو بیان کیا آپ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو خیر ہمارے ایمانوں کا حصہ جی ہے, اور ہمارا ایمان اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتا, لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمی ہے تو وہ اس کی تدریجن جو ہے وہ عروج کی طرف جائے, وہ تنزل کی طرف نہ جائے. یہ ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بڑھتا رہے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ملا کے اور جہاد کی محبت کے ساتھ ملا کے اس کو ذکر فرمایا. قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی, وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها, اور تمہاری بیویاں, تمہاری عورتیں, تمہاری بیویاں, اور تمہارا کنبہ یعنی خاندان, اور تمہاری کمائی کے مال, وتجارت تخشون کسادہا, اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے. گننے کی چیزیں یہ, وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے, وہ مساکن ترضونها واحب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اور تمہارے پسندیدہ مکان, یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں, فتربصوا, تو راستہ دیکھو, حتی یاتی اللہ بامری, راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. تو اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے, اس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کھولیں, کنزل ایمان نہیں ہے تو لے لیں اور ہے تو اسے کھولیں, اور اس کو بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں, اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں, انشاءاللہ اس کے مضامین بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے. اور اشفاق بھائی, محبت جو ہے, جیسے کہ آپ نے جو حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مجھے اپنے آپ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ چاہو گے, مسلمان کامل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے بخاری شریف میں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے, تو آپ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی جان کے سوا میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں, سب چیزوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر, جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے نہیں چاہو گے, جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الان یا عمر, اب بات بنی ہے عمر. تو اس حدیث کے ذمن دل پر ہے, اس حدیث کے ذمن میں جو اس کی شرح فرمائی وہ بڑی پیاری ہے, کہ اس حدیث کے ذمن میں فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی محبت بیان کری, فاروق اعظم نے جو کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ چاہتا ہوں, تو فاروق اعظم یہاں پہ طبعی محبت سمجھ رہے تھے, اور مقصود تھا ایمانی محبت, جو ایمان کا تقاضا ہے اس کی محبت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تو فاروق اعظم جان گئے کہ یہاں پہ ایمانی محبت کا تقاضا ہے. تو جبھی تو فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. اور دوسری جو شرح فرمائی وہ بڑی عشق و محبت والی ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائے کہ شارحین نے لکھا اس کے ضمن میں کہ جب فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے سوا سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ فاروق یوں بات نہیں بنے گی بلکہ بات یوں بنے گی کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہو, وہیں قلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر نظر فرمائی اور اسے کامل فرما دیا. جبھی تو اگلے لمحے فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے, عرض کی الفاظ ادھر ادھر ہو رہے ہیں لیکن بہرحال فاروق اعظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. پھر اشفاق بھائی بات یہ کہ محبت جو ہوتی ہے طبیعت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے, عقل کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے, اور کیونکہ ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں, تو ایک ایمانی تقاضا بھی ہوتا ہے. طبیعت کے اعتبار سے ایسی ہوتی ہے جیسے ہر شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, تو یہ طبعی تقاضا ہوتا ہے, اس میں کوئی بناوٹ کوئی مصنوعیت نہیں ہوتی. دوسری محبت ہوتی ہے عقلی, کہ طبیعت تو مائل نہیں ہے, ایمان کا تقاضا بھی نہیں ہے, لیکن عقل کہتی ہے اس شخص سے محبت کی جائے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو وہ مریض کو کڑوی کڑوی دوائیں دیتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے, یہاں تک کہ اگر وہ محسوس کرتا ہے تو وہ اس کا آپریشن تک کر دیتا ہے, کاٹ پیٹ دیتا ہے, لیکن وہ مریض جب صحت یاب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کا کہتا ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اچھے ہیں. تو اب یہاں پہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس ڈاکٹر سے محبت کی جائے. اگر اس تناظر میں ان اصولوں کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ایمانی تقاضا تو یقیناً ہے کہ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عقلی تقاضا بھی ہے کہ وہ شخص وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو امت کو یاد فرمائے, جب دنیا سے تشریف لے کر جائیں تو امت کو یاد فرمائے, اور قیامت کے دن بھی امت کے ساتھ ساتھ ہوں, امت کو اپنی شفاعت کے صدقے میں جنت میں پہنچائیں. تو یہ عقلی تقاضا کرتا ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, اور جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو طبعاً بھی محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اپنے قلوب میں کسی محبت کو نہیں پاتے. تو ربی آپ نے اشارہ دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز عصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم میں وار دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وار دی. اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام عالم رضوان اور جتنے اولیاء کاملین گزرے, تابعین گزرے, ہمارے اسلاف گزرے, ان کی محبت دیکھتے ہیں, لیکن دیگر بھی حقوق ہیں انشاءاللہ. بالکل, آپ یعنی محبت کی بات کر رہے ہیں تو بڑا ایک زبردست شعر مجھے یاد آیا, اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم کیوں نہ محبت کریں جنہوں نے ہمیں اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا, اور ان کی نعمت میں ہم غرق ہیں, ان کی نعمت میں ہم غرق ہیں, اور دیتے کیسے ہیں وہ دینے والا, بعض تو دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ دے تو دیتے ہیں لیکن پوچھتے ہیں کیا چاہیے, کتنا چاہیے, کیا ضرورت ہے, اچھا یہ چاہیے یہ لے لیجئے. مانگنے والا بھی اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن مانگے دیتے ہیں, بن پوچھے دیتے ہیں, اور اعلی حضرت نے فرمایا نا مانگ من مانگتی منہ مانگی مرادے لے گا, ہے مانگنے والے مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا, نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے, منگتا سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا ہے کیا پریشانی ہے کیا کتنا چاہیے, ارے منگتا کی ساری پریشانی ان کو پتا ہے, پیشے خبیر کیا مجھے عادت خبر کی ہے. اعلی حضرت ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں نا, بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں, بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں, مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے, میرے محبوب کے دربار سے بن مانگے اتنا ملا کہ ان کی نعمتوں میں غرق ہو کر رہ گئے ہیں, اتنا کچھ دیتے ہیں اور اگر ان سے مانگا جائے تو کیا کچھ ملے گا, ہماری عقلوں میں بھی نہیں آ سکتا ہے. تو جو آقا اتنے کریم ہوں اتنے سخی اتنے جواد ہوں ان سے محبت کرنا کیا طبعی اور عقلی تقاضا نہیں ہے. پھر کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے, میرے آقا حسینوں کے سردار ہیں, کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے نسب اس کے خاندان کی وجہ سے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب سب سے عالی دنیا میں سب سے عظیم ترین خاندان کے آپ چشم و چراغ ہیں. اسی طرح کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے جود و سخاوت اور کرم اور مال کی وجہ سے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, جن کے ہاتھ بھی کھلے ہیں دیتے بھی لٹا لٹا کر ہیں اور خزانے بھی بھرے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, لے کر خدا سے دینا ہے, خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو جس زاویے سے دیکھا جائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے. اب اس محبت کے پیش نظر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے محبت ہے, میں تو بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن اس کو کیسے پرکھا جائے کہ اس کو محبت ہے بھی کہ نہیں واقعی. اگر اسی کے ضمن میں چوتھا مدنی پھول اور چوتھا حق بھی بیان ہو جائے تو محبت بھی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی میں محبت ہے یا محض دعویٰ ہے. محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن اس پر دلیل دینا یہ ہر ایک کا کام ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ ہاں میں عربی کا ایک شعر پڑھتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ لو کان احبک, ایک وہ شخص جو محبت کا دعوے دار ہے کہ مجھے فلاں شخصیت سے محبت ہے, تو اس سے شاعر خطاب کرتا ہے کہ لو کان احبک صادقا لاتاتہ, اگر تیری محبت سچی ہے, تو اپنے دعوے محبت میں سچا ہے, تو تو ضرور اپنے محبوب کی اطاعت کرے گا, پیروی کرے گا. کیوں؟ لان المحب لمن یحب مطیع, کہ محب اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی محبت کی علامت کس شے کو قرار دیا؟ اپنی سنت سے محبت کو, اپنے عمل اور اپنے طریقے کی پیروی کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے, بڑی مشہور ہم بیانات میں مبلغین سے سنتے ہیں, امیر اہل سنت بھی بارہا اس حدیث پاک کو روایت فرما چکے ہیں, بیان کر چکے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی. یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت کون کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اسی کے برعکس وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کرتے, تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ناراضگی کا بھی اظہار فرماتے ہیں. بہت سی روایات ہیں, ایک روایت میں عرض کرتا ہوں, چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, من لم یعمل بسنتی فلیس منی, جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. صحیح. اور ایک تو ادب, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہوا کہ آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کی پیروی کی جائے. سنتیں جب کہا جاتا ہے تو ہمارے عام ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرض و واجب سے نیچے کے درجے کے احکام ہیں اس کو سنت کہا جاتا ہے, فرائض و واجبات ذہن میں نہیں آتے. تو سنت کی بھی پیروی کرنی ہے, لیکن فرائض و واجبات یہ تو بڑے سنت ہیں. جی جڑی ہر فرض حضور کی سنت ہے, ہر واجب تو بڑی سنت ہے. اصطلاحی طور پر ہم جب سنت کہتے ہیں تو فرض و واجب کا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا. علماء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں یہ بیان کرتے کہ حضور کی اطاعت کی جائے, حضور کی سنت کی پیروی کی جائے, اور ایک حق یہ ہے کہ حضور کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی جائے, اطاعت کی جائے. جی جیسے نوادر الاصول اور مشکات کی حدیث ہے, حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. سبحان اللہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا, جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پیروی کی جائے, عقل قربان بپیش مصطفیٰ, حضور کے لائے ہوئے فرمان پر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں بلکہ آنکھیں بند کر کے اطاعت کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حق کو ادا کرنے کی یہ برکت ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کریں گے تو ساری مخلوق کے جو حقوق ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بیان کیے گئے ہیں, تو اس ایک حق کی پاسداری سے تمام مخلوق کے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا. اللہ اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, یہ تو بڑی گہری بات آپ نے کر دی کہ اگر آپ اس حق کی پاسداری کرتے ہیں, شریعت کی پابندی, یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا حق ہے کہ جو شریعت آپ لائے اس کی اتباع اور اطاعت کی جائے, تو ساری مخلوق کے جو جو حقوق ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے, کیونکہ یہ حق مصطفیٰ میں داخل ہیں. تو یہ پانچ حقوق ہو گئے اب تک. سب سے پہلے ایمان بالرسول, پھر تعظیم رسول, پھر ہے محبت رسول, پھر ہے اتباع سنت رسول اور اطاعت رسول. پانچ حقوق, ان میں ہمیں اطاعت اور اتباع سنت مصطفی کو مضبوطی سے تھام لینا, اس کو بہت اہمیت کے ساتھ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, سنتوں کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی. سنتوں کی پامالی جو ہے وہ مسلمان ہو کر ہم چھوڑ رہے ہیں, اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روشن طریقہ ہے, وہ طریقہ کہ جسے قرآن پاک نے اسوہ حسنہ قرار دیا, ہم اسے چھوڑ کر کس تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے کاموں کو محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سستی ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے کئی سنتوں کو چھوڑ کر یا کئی شریعت کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت پانے کا نسخہ ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب تم فرماؤ, قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی، اگر اللہ سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اطاعت کرو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے وہ کتنا عظیم بندہ ہوگا، وہ کتنا پاکیزہ بندہ ہوگا، اور کیوں نہ اسے جنت ملے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے، لیکن اللہ کی محبت مصطفیٰ کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے، لہذا اطاعت مصطفیٰ، اگر کوئی شریعت کی بات پتہ چلتی ہے کوئی سنت کی بات پتہ چلتی ہے تو اب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دیجئے، یہ مت سوچئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یار سائنس تو یہ کہتی ہے، تھیوریز تو یہ کہتی ہیں، لاجک بھی تو یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا عقل مند کون تھا، ان سے بڑی لاجک کون جانتا تھا، لہذا اب خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، میرے مصطفیٰ کے آگے اب کوئی سنت کو جہت نہیں چلے گی، جب حضور کا فرمان حق آ گیا، فرمان حق آ گیا، اب انہی کی ماننی ہے، انہی کی اتباع کرنی ہے۔ اشفاق بھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں جہاں دیگر خوبیاں ہیں اور جہاں دیگر امتیازات ہیں، وہاں آپ کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ صاحب الرائے بھی ہیں اور صائب الرائے بھی ہیں، یعنی آپ ایک فیصلہ کن بات کہنے والے بھی ہیں، اور آپ کی وہ فیصلہ کن بات جو ہوتی ہے وہ درست و صائب ہوتی ہے، اور پھر آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے قول کے مطابق، جن کی چاہت کے مطابق سب سے زیادہ آیات کا نزول ہوا، قرآن پاک کی سب سے زیادہ آیات کا نزول آپ کی منشا اور آپ کی چاہت کے مطابق ہوا، لیکن آپ کا بھی اتباع رسول کا جذبہ ایسا ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے دیکھا کہ گھر میں آٹا چھانا جا رہا ہے، آٹا چھان کے روٹی پکائی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا میرے لیے آٹا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ پکانا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چھنے آٹے کی روٹی استعمال کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ اتباع اطاعت ان کے جو صاحب الرائے بھی اور صاحب الرائے بھی، سبحان اللہ، تبھی تو یہ مقام ملے نا بھائی، جب اطاعت کرتے تھے ہماری عقل کیا ہے، سن کے آگے، بالکل یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ یہ اتنے جلیل القدر لوگ جو ہیں وہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتے ہیں تو ہماری تھیوریز ہماری لاجک سب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک ہونی چاہیے، قدموں سے لگی ہونی چاہیے، جہاں قدموں کو تھوڑا سا بھی دوری محسوس ہونا فوراً اسے چھوڑ دیا جائے، کہ جو حضور کا نہیں ہے، جو سوچ حضور کی نہیں ہے وہ ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ کالز بھی ہیں، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، آئیے اپنے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ کال شامل کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رمضان عطاری ہے اور میں راسل خیمہ عرب امارات کے شہر راسل خیمہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ پرنور زمانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، میری فرمائش تھی کہ ایک نعت سنا دیجئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ انشاءاللہ ضرور سنائیں گے، راسل خیمہ میں بھی آج 12 ربیع الاول ہے، آپ کو ربیع الاول کی مبارکباد دیتے ہیں، اگلی کال دیجیے۔ پرنور زمانہ صبح سویر لاگت شادی رکھی ہوئی ہے، بچتے ہیں آمنا میں دھولا بنا ہو دھولا، صبح سویر لاگت مجھے یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے یہ نعت دے سنا دے۔ انشاءاللہ بالکل سنائیں گے، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا، اگلی کال دیجیے۔ محمد آصف بات کر رہا ہوں بریلی شریف سے۔ اشفاق بھائی سے درخواست ہے کہ وہ ایک نعت شریف سنا دیں، پر نور ہے زمانہ صبح سبے ولادت۔ انشاءاللہ اگلی کال دیجیے۔ میں حاجی خان بلوچستان کے شہر گوادر سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پر نور ہے زمانہ سلسلہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ہے، میری ایک خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک نعت سنا دیجیے۔ انشاءاللہ ضرور، ایک کیا کئی نعتیں سنائیں گے، اگلی کال دیجیے۔ فاروق بھائی ایک نعت مجھے سنا دیں اپنی آواز میں، وہ سوال آیا جو عرب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کال۔ سن لو اے زمانہ بہت اچھا پروگرام ہے ہمارے کو، دنیا کا سب سے بڑا جشن عید میلاد النبی، یہ نعت سنانے، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ہے بلال لگا، میں بول رہا ہوں مہین سے، مجھے آپ نعت سنا دو، مدینہ یاد آیا۔ مدینہ یاد آیا ہے، سبحان اللہ، اگلی کال۔ میں لیبیا سے عمر بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مدری چینل کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دیجیے. میں محمد تحسین حسنا میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میں پرنور ہے زمانہ کا بہت ہی فائن ہوں اور ابھی فوری طور پر میں خود ہی دیکھ رہا ہوں اور میں اشفاق بھائی کو جیسے میلاد النبی کا مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آج سعودی عرب میں جیسے عید میلاد النبی کا 12ویں کی شب ہے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ تمام ادنی چینل کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اور مجھے ایک ناشر سنوا دیجیے کیا کہتے ہیں سوشم رسالت صاحب ذرا پروانہ. مرحبا. آپ کو بھی ہم عرب شریف میں 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے جو فرمائش کی ہے کچھ دیر پہلے ہی اسے ہم نے شامل کیا ہے. اگلی کال دیجیے. نور زمانہ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. کیا یہ پروگرام 12 ربیع الاول تک ہی محدود ہے یا آگے بھی کنٹینیو ہوگا؟ آگے کنٹینیو ہوگا تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ دیکھنے میں اور سننے. مجھے ایک آپ کی فرمائش کرنی تھی. مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے. انشاءاللہ پرنور ہے زمانہ. آج اس کا آخری اپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں. فی الحال کل ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے کی اور اجتماع میلاد کی صورت میں رات بھر حاضر رہیں گے اور انشاءاللہ صبح بہارا صبح صادق اور فجر تک اجتماع ذکر و نعت جاری رہے گا. تو ہمارے ساتھ ہی کل بھی رہنا ہے. آج ہمارا یہ لاسٹ اپیسوڈ ہے. حقوق مصطفیٰ موضوع ہے اور ہم کالز بھی لے رہے ہیں, ایس ایم ایس بھی کافی آئے ہوئے ہیں. احمد رضا لکھتے ہیں باب المدینہ سے, اشفاق بھائی مولود کی گھڑی ہے سنا دیں. ایک میسج ہے, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, پرنور ہے زمانہ, یہ سنا دیجئے. ساجد اتاری لکھتے ہیں, مجھے الف اللہ چمبے دی بوٹی یہ کلام سنا دیں. عارف بھائی لکھتے ہیں, آج ہے جشن ولادت یہ والا کلام سنا دیں. اویس بھائی لکھتے ہیں, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہ کلام سنا دیں. کافی کلاموں کی فرمائشیں ہیں ہمارے ناظرین. آپ کو بھی انشاءاللہ ہم کلام بھی سنائیں گے, آپ کی کالز بھی ہم نے لی ہیں. آج ہم حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بیان سن رہے ہیں. میں پھر سے پانچ حقوق دہراتا ہوں پھر ہم کلاموں کی طرف بڑھیں گے. پانچ حقوق میں سے سب سے پہلا حق ایمان بالرسول, پھر تعظیم رسول, پھر محبت رسول, اطاعت رسول اور سنت رسول, اتباع سنت رسول. یہ پانچ حقوق ابھی تک بیان ہوئے ہیں اور تین حقوق کا بیان ابھی جاری ہے. ہمیں کلاموں کی فرمائشیں بھی ہیں, آئیے چند کلاموں کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ویسے 11ویں شریف بھی ہے محمود بھائی, آپ کو سلسلے میں بھی مرحبا کہتے ہیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی اس کی فرمائش آئی ہے, کچھ ایک آدھ شعر اس کا بھی سنا دیں. غوث پاک کی 11ویں بھی ہو جائے آج, غوث پاک کا تذکرہ بھی اس میں ہو جائے. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, ان کے لاڈلے بیٹے کے تصدق سے کچھ ہماری جھولیاں بھر جائیں. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. چل سے سگر سگر سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو تک ہے نہیں مارے جاتے حشر سر میرے گلے میں رہے بتا میرا حشر تک میرے گلے میں رہے بتا تیرا نفیت بات دا پانی ملیا تے ہر رگ ہر جائی چشمہ ہوئے تے میں مرشد بیٹھنا رجا اتنا میں ہور کتھے بل بجا ہور شید دادا تارے با ہور شید دادی تارے با ہور شید دادی Hey, hey, hey. سلسلہ جاری ہے, پرنور ہے زمانہ. اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حقوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں, آج سلسلہ آخری سلسلہ ہے. کل انشاءاللہ بڑی رات ہم بھرپور انداز میں اجتماع میلاد میں شرکت کریں گے. آج ہمارا کیا امتی ہو تو کیسا موضوع ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے سنتے ہیں وہ شعر جو حاجی بلال کا ہم اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے سنتے ہیں, پھر آپ کو انشاءاللہ ایک بد اخلاقی, ایک ہمارے نقصان کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ امتی کو کیسا ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور ہے سو چھا گیا ہے جی, خوشی کا آ گیا. امتی ہو تو ایسا کیسا. امتی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا خیال کرے, اس کے بارے میں سوچے کہ یہ قیمتی ہے, اس کی ویلیو ہے. اور ہمارے یہاں ایک بد اخلاقی کہہ لیں, بری بات کہہ لیں, ہم میں یہ بات ہمارے ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جہاں کوئی تماشا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں کوئی پول پہ چڑھا ہوا ہے تو ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, نیچے کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ چڑھا ہے تو اسے چڑھنا آتا ہوگا تو ہم نیچے کھڑے ہیں, پتہ نہیں کیوں کھڑے ہیں, اسے پکڑ لیں گے اگر وہ گرے گا تو. اسی طرح کہیں کچھ اور معاملہ ہو رہا ہے, کہیں کوئی تماشے جیسی کوئی صورت ہے تو فوراً لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. بعض اوقات ایسی جگہوں پہ گھنٹوں بھی خراب کر دیں گے, کئی کئی اپنے منٹ جو ہیں وہ اس میں برباد کر دیں گے. آج کل فون کا دور ہے, فون پر بہت زیادہ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں. تو امتی کو وقت ضائع کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں, اپنے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس وقت کو قیمتی بنائیں, اور کہیں پر بھی فضول وقت جو برباد ہوتا ہو اس کے حوالے سے ہم سوچیں کہ یہ ٹائم جو ہے یہ میرا جو ضائع ہو گیا اگر میں اسے اچھے کام میں صرف کرتا تو یہ میری آخرت کی بہتری کا سامان ہوتا. تو امتی کو اپنے وقت کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے. اور بد اخلاقی یہ ہے کہ ہم کبھی اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو گھیر لیتے ہیں, اب اس کا بھی وقت برباد کر رہے ہیں. اب وہ آدمی کسی کام پہ جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا پاتا کیونکہ آپ نے روکا ہوا ہے, آپ تو وقت ضائع کر رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن وہ بھی اپنا وقت آپ کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کچھ کہہ نہیں پاتا, مروت آڑے آتی ہے اور یہ بد اخلاقی وقوع پذیر ہوتی ہے کہ اپنا بھی وقت ضائع کیا دوسرے کا بھی وقت ضائع کیا. اسلام میں یقیناً وقت کی اہمیت ہے, اور اگر ہم اسلامی احکام کو دیکھیں, عبادات کو دیکھیں تو یہ وقت سے بہت زیادہ متعلق ہے. جیسے نماز کے باقاعدہ اوقات ہیں کہ اس ٹائم شروع ہوگی اس ٹائم ختم ہوگا, اسی طریقے سے رمضان شریف میں بھی روزے کے بھی اوقات بھی ہیں اور اس کا تعین بھی ہے چاند کے حوالے سے, اور اسی سے پھر آگے وقت بنتا ہے. تو اس کی تو اہمیت مسلمہ ہے, اور اسلام اس کی اہمیت کو اجاگر بھی کرتا ہے, پسند بھی کرتا ہے, اور وقت کے ضیاع کو ناپسند کرتا ہے مجموعی طور پہ. آپ نے جو تماشے وغیرہ کی بات کی تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی ترمذی شریف میں, جس کا خلاصہ و مضمون کچھ یوں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو محدثین نے ان احادیث میں شمار کیا جو امہات احادیث کہلاتی ہیں, یعنی وہ بنیادی باتیں ان احادیث میں شمار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع القلم سے ہیں, کہ ہے تو مختصر سی لیکن اس میں اتنا بڑا مضمون جو ہے گہرائی وہ رکھ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے وقت کو نیک اعمال کر کے کاٹو, استعمال کرو, ورنہ یہ تمہیں برے اعمال میں مشغول کر کے کاٹ دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کریں, آپ درست فرما رہے ہیں, اور جو وقت کی پابندی نہیں کرتا اس کی زندگی بھی منتشر رہتی ہے, چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے اخروی معاملات ہوں. سب سے پہلی بات تو اس کا کوئی کام وقت پہ نہیں ہوتا, ہر ہی کام اس کا دیر سے ہو رہا ہوتا ہے. اور عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کریمہ جو تھے ان کو حصوں میں بانٹا ہوا تھا, اور ہر کام کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا تھا. تو ہمیں بالکل لا یعنی کاموں میں اپنے اوقات برباد نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اگر ہم ان کاموں میں پڑتے ہیں جو نہیں کرنے کے تو پھر ان کاموں سے رک جاتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں. امیر اللہ سنت فرماتا ہے نا, کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. بڑا جامع مدنی پھول ہے. کیا فرماتا ہے جی اشفاق بھائی؟ فکر آخرت سے کوتاہی ہی کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھی وقت کو ضائع کرتے ہیں اور دوسرے کے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں. اگر انسان اپنی مقصد تخلیق پر نظر کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے وقت کو بھی بچائے گا اور دوسرے کے وقت کو بھی بچائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حیات اور موت کو پیدا کیوں فرمایا؟ خود ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. تو ہمیں اچھے اعمال کرنے کے لیے ایسے کام جو ہمیں بھی فائدہ دیں, ہمارے مسلمانوں کو بھی فائدہ دیں اور آخرت کے لیے نفع کا باعث ہوں, ایسے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اس مقصد کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم وقت ضائع کرنے سے بچ جائیں گے. اب وقت ضائع کیوں ہوتا ہے اس پر بھی بندہ غور کرے, موبائل کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, یا کون کون سے ہمارے ایسے مشاغل ہیں, ہم اپنے سارے ڈبل بارہ گھنٹے کا جو جدول ہے اس پر اگر غور کریں, نظر ثانی کریں, تو بہت سے کام ہمیں ایسے ملیں گے جو خام مخواہ میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. ہماری ذات کو بھی بعض کاموں سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صحبت جو ہے, اچھی صحبت جو ہے وہ ناپید ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہے بھی تو شیطان ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آنے نہیں دیتا. تین دن کے قافلے کا اگر ذہن بنایا جائے, یا جمعرات اجتماع انشاءاللہ کل ہمارا سنت و برا ہوگا, تو اس کے لیے چند گھنٹوں کے لیے, چند منٹوں کے لیے شیطان ہمیں روکتا ہے. لیکن دوستوں کے ساتھ ہم پکنک کے نام پر یا کسی بھی نام پر ایک ایک ہفتے کے لیے, بسا اوقات ایک ایک مہینے کے لیے لمبے لمبے ٹور پر نکل جاتے ہیں. تو جو صحبت ہوتی ہے اور جو برے دوست ہوتے ہیں وہ وقت ضائع کرنے کا بہت بڑا سبب ہوتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے دوست ہی ہوتے ہیں جو ہمارے وقت کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بنتے ہیں. اسی طرح مہروز بھائی, وقت کے ضائع کرنے کے اور بھی کچھ اسباب ہیں, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں اشفاق بھائی، لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وقت بچائیں کیسے، اپنے وقت کو محفوظ کیسے کریں، تو نماز کی پابندی جو ہے، نماز کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو نمازوں کا پابند ہوگا اور جماعت کے ساتھ بالخصوص نماز پڑھنے کا پابند ہوگا تو اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل ہم دیکھیں گے، اس کی زندگی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اوقات کار کی وہ بہت زیادہ لحاظ کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت محفوظ ہو جائے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت کو اچھے انداز سے مینج کر لیں، اور میں آپ سے عرض کروں اب تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، ٹائم مینجمنٹ کہلاتی ہے یہ، اور باقاعدہ اس کے لیکچرز ہوتے ہیں اور وہ لیکچرز دینے والے لاکھوں روپے لیتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ٹائم کو مینج کیسے کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم مینج ہو جائے تو ہم نمازوں کی پابندی اختیار کریں، بالخصوص جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ایک برکت یہ ہوگی کہ ہم وقت پہ بھی پابند بنیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں کہ ہم امتی انشاءاللہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے امتی، سچے پیروکار بن جائیں، اس کے لیے کوشش کریں اور اپنے وقت کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر و قیمت جانیں۔ سلسلہ جاری ہے، پرنور ہے زمانہ، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پانچ حقوق ہم نے ابھی تک بیان کیے تھے، ابھی مزید تین حق باقی ہیں، انہیں بھی سن لیجئے۔ پہلا حق ایمان بالرسول، پھر تعظیم رسول، پھر محبت رسول، اتباع سنت رسول، اطاعت رسول۔ چھٹا حق ہے مدح رسول، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گم گانا۔ کیوں کہ جہاں ہم کسی دنیا دار سے کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بھی گن گاتے ہیں، اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ جب یہ دنیاوی اور فطری اصول ہے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ زمانے دل کا یہ کائتا ہے یہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے دل کا یہ کائتا ہے یہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تمہیں مدے جن کی کھار ہے انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں، نثار تیری جگہ پہل کر ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حق آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی تو بات ہی کیا ہے، اس میں ایسی چاشنی ہے کہ جتنا ذکر مصطفیٰ کیا جائے دل نہیں بھرتا ہے، طبیعت بوجھل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ذکر میں مزہ بڑھتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نعت ہزاروں بار پڑھ لی جائے، پھر جب پڑھی جاتی ہے اس نعت کا لطف دوبالا ہی ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اللہ تعالی نے جو چاشنی رکھی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ذکر کو بلند کرے پھر اس کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے، لہذا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا، مدح کرنا، یہ بھی ہر امتی کا فرض ہے۔ اور مدح و ثنا میں ایک جو زاویہ ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہے، یہ مدح مصطفیٰ بھی ہے اور دعائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو رحمت کی دعا ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک میں جہاں پر اللہم صلی علی محمد، جب ہم اس طرح سے الفاظ پڑھتے ہیں، اس قسم کے ملتے جلتے صیغے ہوتے ہیں، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، انہیں رحمت و سلامتی عطا فرما۔ اس طرح سے امتی درود بھیج کر، دعائے رحمت بھیج کر اپنے آقا کی تعریف بھی کرتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ساتواں حق درود پاک پڑھنا ہے، امتی پر یہ فریضہ ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود پڑھتا رہے، ان کے لیے کثرت سے کثرت درود پاک کرے، کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا چھوڑ دیا وہ بہت بڑے نقصان میں رہا، اور جس قدر فضائل اور درود پاک چھوڑنے کی جس قدر وعید احادیث پر وارد ہیں شاید ہی کسی اور عمل کے لیے اس قدر تاکید ارشاد فرمائی گئی ہو، لہذا درود پاک پڑھنے کے حق کو بھی ہمیں نوٹس میں رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ میں کتنے درود پاک پڑھتا ہوں، میرے کتنے معمولات میں ہیں درود پاک، روزانہ میں 50 درود پاک بھی پڑھتا ہوں کہ نہیں، ذہن نصیب 313 درود پاک پڑھیں کہ مدنی انعامات میں بھی ہے، اور جو ہزار مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے، سبحان اللہ۔ تو مدح رسول اور درود پاک، ان دونوں کو اگر ہم ایک ساتھ بیان کر دیں، جی روایت میں بھی ہے کہ من احبا شیئن اکثر ذکرہ، بے شک انسان جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا یہ بھی آپ کے حقوق میں شامل ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنا، آپ کے لیے رحمتوں کی دعا کرنا، آپ کے لیے سلام، آپ کی ذات اقدس پر سلام بھیجنا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر ہوا، اور محبت کا ایک قاعدہ ہے کہ ان محبوب المحبوب محبوب، کہ پیارے کا پیارا بھی پیارا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کے آل و اصحاب سے بھی محبت کی جائے، ان کے حق کا بھی پاس اور لحاظ رکھا جائے۔ صحیح، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اشارات، اور اپنے اہل محبت اور اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کی محبت کو اپنی محبت کی حضور علامت بھی قرار دے رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں احبو اہل بیتی بحبی، میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت رکھو۔ حسنین کریمین کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے میرے ان دو شہزادوں حسن اور حسین سے محبت رکھی تحقیق اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو جانچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں ہم حضور کے صحابہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت سے، جی اہل بیت سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فمن احبہم، جو میرے صحابہ سے، صحابہ میں اہل بیت بھی آئیں گے، کیونکہ اہل بیت کو دو فضیلتیں حاصل، ایک تو حضور کی صحبت کا شرف بھی ہے، صحابیت کا شرف بھی ہے، اور حضور کے خاندان کا اور اہل خانہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فمن احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، تو وہ میری محبت ہی کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق بھائی، اس میں مدہ ہے حضور اور درود پاک جو ہیں دونوں ہی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو مدح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ یقیناً صحابہ کرام نے بھی کی، تابعین نے بھی کی، حضرت حسان کے اشعار معروف ہیں، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کے لیے ممبر رکھواتے اور اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے پسند فرماتے، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ جب تک حسان میری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور ان کے فخر میں اشعار پڑھتا رہتا ہے، جب تک جبریل امین اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ورفان علق ذکر، کہ رب کریم نے آپ کا ذکر فرمایا، لیکن ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم جو ذکر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس ذکر کرنے کی برکت سے ہمارا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب درود پاک پڑھتے ہیں، جیسے کہ سورہ احزاب میں حکم ہے کہ اللہ عز و جل اس کے فرشتے آیت بھی پڑھ دیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر مومنوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا، اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل کا درود بھیجنا ہے کہ وہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتوں کا یہ کہ وہ دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور مومنین کا بھی یہی ہے کہ ہم دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ لیکن علماء نے پھر اس کی مزید وضاحت یہ فرمائی کہ ہمارا دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فقیر آ کے کوئی دروازے پہ صدا دیتا ہے کہ صاحب خانہ کا بھلا ہو، بچوں کی خیر ہو، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ خیر ہو، ہم پہ بھلا ہو۔ وہ حدیث میں اس طرف وضاحت ہیں کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دیگر جو ہیں وہ ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، ایسے ہی ہے نا، محمود بھائی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، تب سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم کتنی ہی مدح رسول کر لیں لیکن حق مدح رسول ادا نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک اور میں حق بیان کرنے کی طرف سعادت حاصل کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں تمام مومنین کی جانوں کے بھی مالک ہیں، تو اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کے مالک اور مولا ہیں، اور سارے مسلمان سارے امتی آپ کے غلام ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے علماء ایک حق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی سے خیر خواہی کی جائے، کیونکہ دین جو ہے یہ نصیحت اور خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور سچے غلام یعنی ہر مسلمان ہر عاشق رسول کے حق کی رعایت کرنا اور اس کو خوشی پہنچانا، اس کو اذیت پہنچانے والے کاموں سے بچنا، اور اس کا احترام کرنا اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آٹھواں حق، مدنی چینل کے ناظرین، علماء اکرام نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کی حاضری دینا، یہ بھی امتی پر حق ہے۔ دیوانے تو مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، صدائے لگاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے بہت مال دیا ہے، بہت پیسہ دیا ہے، لیکن مدینے جانے کی توفیق نہیں ہوتی، مدینے کے لیے دل تڑپتا نہیں ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کو وہ چھوڑے بیٹھے ہیں کہ ان کے در پاک کی حاضری نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بد نصیبی کو کیا کہا جائے کہ حج و عمرہ کر لیتے ہیں لیکن مدینہ منورہ کی حاضری نہیں دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو مٹانا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری دینا، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم ان کے در پاک پر حاضر ہوں۔ اور ان کے در پر جو جاتا ہے تو اسے کیا کچھ نہیں ملتا ہے، جو جاتا ہے تو جھولیاں بھر بھر کر لاتا ہے۔ ان کے در پر جانے کے لیے عاشقوں کا دل تو ہر دم تڑپتا اور مچلتا رہتا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو ہونا بھی ایسا چاہیے کہ مدینے کے لیے ہر وقت غم مدینہ وہ ہمارے دل میں بسا ہو، ہمارے دل میں محبت مدینہ ہر دم رچی بسی ہو، اور مدینے کی یاد جو ہے وہ ہمیں تڑپا کے رکھے، ہجر مدینہ ہمیں بے قرار رکھے۔ کاش بزرگوں کے صدقے میں، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، امیر علیہ سنت کا جو عشق مدینہ غم مدینہ ہے اس کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ مدینے کی محبت اور مدینے کی یاد حاصل ہو جائے۔ تو یہ آٹھ حقوق کا بیان آج ہوا، سب سے پہلے ایمان بالرسول، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، تعظیم رسول، محبت رسول، اتباع سنت رسول، اطاعت رسول، مدح رسول، درود شریف، اور روضہ پاک کی حاضری۔ ان آٹھ حقوق کو یاد بھی رکھیے، اپنا جائزہ بھی لیتے رہیے کہ ہم کتنے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ادا کر رہے ہیں۔ آج اسی مدینے میں جہاں کی بات ہو رہی ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور شروع میں بھی عرض کیا کہ وہاں پر کیسی چماچم رحمتوں کی برسات ہوگی، جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی۔ انشاءاللہ کچھ کلام بھی پڑھیں گے جو وہ ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر آج 12 ربیع الاول ہے، وہ بھی جھنڈے وغیرہ نکال لیں۔ انشاءاللہ ہم مرحبا مصطفیٰ کی کچھ دھومے بھی مچاتے ہیں، کچھ دعا بھی کرتے ہیں آج، اور صلاۃ والسلام بھی انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ کالز اپنے ناظرین کی لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم نے اپنے سلسلے میں کافی کالز دی، ایس ایم ایس بھی پڑھے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کالز ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کی دلجوئی ہو جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو فرمائشیں ہمیں کی گئی ہیں وہ بھی پوری کی جائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فرمائش پوری کی جائے، بعض اوقات وقت اتنا نہیں ہوتا۔ تو آپ برا نہ لگایا کریں، بعض اوقات آپ کی کالز نہیں چلی ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس نہیں پڑے گئے ہوں گے، دل چھوٹا نہیں کیجیے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سلسلوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، مدنی چینل آپ ہی کا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو آپ کی بھی باری آئے گی۔ چلے کچھ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ بات کر رہی ہوں، پھولوں میں گلیوں میں سنا دیں گے۔ میں سالم اتائی مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت پسند ہے، اور الحمدللہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، آجیو اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال، سید نور شاہ شہزاد کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ سلسلہ ہمیں بہت الحمدللہ پسند آتا ہے اور بہت ہم شوق سے دیکھتے ہیں۔ ایک عرض ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ یہ نعت اگر سنوا دیں تو بڑی مہربانی ہوتی۔ اگلی کال، میں محمد نبی مطاری عمان سے بات کر رہا ہوں. براہ حق مدینہ یہ نعت سنا دیں, بلا لو پھر مجھے اے بحر و بر مدینے میں. انشاءاللہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ, آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی ہو جائیں. آج مانگنے کی رات ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, پھر فرمائش ایک آئی تھی پر نور ہے زمانہ, پکارو یا رسول اللہ, پھر مولود بھی پڑھ دیجئے آپ ہیں تو ایک شعر ہو بچی کی فرمائش کیا وہ میں سن نہیں سکا. نور نور نور نور نور ہی نور ہے تیرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا, گدائی کو زمارا جس کے گھر پر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا رسول اللہ, تیری آمد کا جشن ہے, رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے, مل کر بولو مرحبا, جھوم بولو مرحبا, جھوم بولو مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے. تلکیے چاند تارے چل ملاتے جائیں گے, جب تلکیے چاند تارے چل ملاتے جائیں گے, جب تلک کشن ملادت منانے جائیں گے, یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے, یا رسول اللہ مرحبا حسینی, مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی, مرحبا اردو ہے زمانہ رک گئے سب دلادہ, نور ہے زمانہ رک گئے سب دلادہ, سامر دیا دے سلطا جالا عرش کی آنکھوں کا تارا رفت کہو اے ماہ تارا صلوات اللہ علیکہ چھپے جھنڈا الاول کی 11 تاریخ ہے، مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں، 12 ربیع الاول مدینہ شریف میں ہے، مکہ مکرمہ والوں کے لیے ہے، آپ سب کو وہاں کے جو ناظرین ہیں دنیا میں جہاں بھی 12 ربیع الاول ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی رات کی مناسبت سے کچھ دعا بھی کروا دیں۔ فرض ہے. دعا کچھ کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفائل مصطفیٰ عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے ہمارے حاضرین ناظرین دعا میں شامل ہیں آج مدینے کی صبح بہارہ کے صدقے, بارہویں شب کے صدقے, ہماری تمام جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما, ہماری بگڑی بنا دے, ہماری مشکلیں پریشانیاں بیماریاں قرض داریاں رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے, مفلسی محتاجی کو دور فرما دے, دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی ہمارا مقدر فرما دے. اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما. یا اللہ مدنی چینل کو سدا سلامتی عطا فرما, اس سلسلہ پرنور ہے زمانہ کی کرنے میں, جتنے اسلامی بھائی تشریف لاتے رہے, جتنے ہمارے ناظرین نے ہمارا ساتھ دیا, حوصلہ افزائی کی ہمارے ساتھ, جتنے کیمرہ مین ہیں, جتنے ڈائریکٹر پروڈیوسر, جو بھی ہمارے عملے کے اسلامی بھائی ہیں, یا اللہ سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرما, سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما, سب کو ولادت محبوب کا صدقہ عطا فرما. یا اللہ جس کے دل میں جو مراد ہے تو سب جانتا ہے, جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں, یا اللہ سب کی تمام جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. كل رات 12 ربيع الاول مدنی چینل پر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ساری ہی رات اجتماع میلاد کی صورت میں جاری رہے گا, نعت خوانی بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ, صبح بہارہ بھی منائیں گے. مدنی چینل کے ساتھ رہیے, اجلے صاف ستھرے نئے لباس کے ساتھ حاضر ہوں, اپنے ظاہر کو بھی صاف کریں, باطن کی صفائی کے لیے بھی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کل کی رات جہاں 12 ربیع الاول ہے, جہاں آج 12 ربیع الاول ہے, وہاں آج یہ اہتمام کریں انشاءاللہ. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ سے کوئی ایسی بات ہم سے نکل گئی ہو, آپ کی دل آزاری ہوئی ہو, آپ کو برا لگا ہو, ہم معافی چاہتے ہیں. ہماری پوری ٹیم سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو ہمیں معاف کر دیں انشاءاللہ. کئیوں کی کالز ہم نہیں چلا سکے, ایس ایم ایس نہیں لے سکے, آپ کی فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکے, تو آپ سے ہم دوبارہ معذرت خواہ ہیں, ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مدنی چینل کے ساتھ رہیے. فیضان میلاد جاری رہے گا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب